Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 22 maja, jest szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. We wtorek senackie komisje wrócą do prac nad ustawą o wyborach prezydenckich. Ponad 20 tysięcy osób zakaziło się w Polsce koronawirusem, 40% wyzdrowiało. Będą ułatwienia dla rolników, którzy do pracy przy zbiorach chcą sprowadzić cudzoziemców. Senatorowie zgłosili poprawki do ustawy o wyborach prezydenckich. Wczoraj zajmowały się nią trzy komisje Izby Wyższej. Prace przerwały do wtorku. Ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości przewiduje możliwość oddania głosu tradycyjnie w lokalach lub w formie korespondencyjnej. Organizacją i przeprowadzeniem głosowania zajmie się Państwowa Komisja Wyborcza. Prezydent wyraził nadzieję, że wybory zostaną przeprowadzone w możliwie jak najbliższym terminie. Podczas internetowej sesji pytań i odpowiedzi na jednym z portali Andrzej Duda przypomniał, że wybory nie odbyły się 10 maja, między innymi z powodu pandemii koronawirusa. Pewnie, że żałuję, że wybory się nie odbyły, ale wierzę w to, że spokojnie je przeprowadzimy w terminie, który wyznaczy marszałek Sejmu i zachowamy ten porządek konstytucyjny w naszym kraju, jaki jest związany z terminem objęcia urzędu prezydenta przez tego prezydenta, który zostanie wyłoniony w wyniku tych wyborów, które mam nadzieję, że będą w miarę jak najszybciej przeprowadzone. Wybory prezydenckie planowane są w ostatnią niedzielę czerwca, stwierdził wczoraj premier. Celujemy w 28 czerwca, dodał Mateusz Morawiecki. W Polsce ponad 40% osób wyzdrowiało z koronawirusa. Tak wynika z danych resortu zdrowia. Wczoraj ministerstwo podało, że od początku epidemii zakaziło się ponad 20 tysięcy osób, z czego 972 zmarły. Wiceminister Janusz Cieszyński mówi, że odsetek tych, którzy pokonali chorobę, jest u nas wyższy niż globalnie. Mamy już prawie 8,5 tysiąca ozdrowieńców, co oznacza, że z tych około 20 tysięcy osób, które zachorowały, ponad 40% już wyzdrowiało. To jest powyżej tej statystyki, jeżeli popatrzymy na statystyki ogólnoświatowe, bo tam to jest poniżej 40%. Wczoraj potwierdzono 405 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 251 na Śląsku. Zmarło 10 osób chorujących na COVID-19. Z powodu epidemii 60% polskich firmy musiało zmniejszyć zakres swojej działalności, ale 57% przedsiębiorstw otrzymało dotąd państwowe wsparcie, m.in. w ramach tarczy finansowej. Takie dane przedstawił premier, który w Zambrowie na Podlasiu odwiedził firmę produkującą okna. Mateusz Morawiecki stwierdził, że zakład dzięki tarczy finansowej planuje zwiększenie obsady. Firma dzięki naszej tarczy finansowej ma zamiar zatrudniać nowych pracowników. Ściąga nowe linie technologiczne, eksportuje do 15 krajów na świecie. Ten eksport trochę przygasł, ale szukają nowych klientów, nowych rynków zbytu. Do tego potrzebni są nowi pracownicy. To jest pierwszy bardzo poważny sygnał, że wchodzimy z powrotem na ścieżkę rozwoju. Tarcza antykryzysowa 3.0 to pakiet rozwiązań o wartości 312 miliardów złotych. Rząd wprowadza ułatwienia dla rolników, którzy do pracy przy zbiorach chcą sprowadzić cudzoziemców. Będą oni mogli rozpocząć pracę już pierwszego dnia po przyjeździe do gospodarstwa, które ich zatrudniło. Obcokrajowców mają obowiązywać specjalne zasady sanitarne i testy na koronawirusa. O szczegółach Paweł Mytlewski. Od pierwszego dnia kwarantanny cudzoziemiec może pracować na polu, o ile nie opuści terenu gospodarstwa. W dodatku takie miejsce musi spełniać szereg wymogów, które znalazły się w nowych wytycznych sanepidu, mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Oddzielne wejścia, węzły sanitarne, ograniczenie do minimum kontaktów, podzielenie pracowników na mniejsze grupy. Obcokrajowcy muszą też przejść obowiązkowy test na koronawirusa. Jego koszt pokryją sami rolnicy, bo jak mówi szef resortu, państwo nie może finansować takiego badania. To jest zabronione przez Unię Europejską, to jest niedozwolona pomoc publiczna. Nie możemy ze środków publicznych dla obcokrajowców pokrywać kosztów tych testów. Według danych Krajowej Rady Izb Rolniczych do sezonowych zbiorów potrzebnych jest co roku nawet 500 000 pracowników. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. W tym roku nie będzie inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tak zdecydowali organizatorzy. Powodem jest epidemia i zakaz zgromadzeń publicznych. A w Rycerzach do końca tliła się nadzieja. Więcej w relacji Leszka Takielskiego. To miała być 23. rekonstrukcja starcia połączonych polsko-litewskich sił z Zakonem Krzyżackim i jego gośćmi. Tak jak w 1410 roku na pola w Stębarku zjeżdżali rycerze z całej Europy i kraju, a organizacja imprezy to wielkie logistyczne wyzwanie. Jednak w tym roku na grunwaldzkich polach nie będzie szczęku oręża. Czekaliśmy w zasadzie do ostatniej chwili, ale już w tym momencie widzimy, że w tych warunkach pandemii, którą mamy, nie będziemy w stanie zgromadzić uczestników. O czym informował Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Każda z organizowanych 15 lipca inscenizacji gromadziła tysiące rekonstruktorów i dziesiątki tysięcy widzów.

But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Kilkanaście minut po godzinie 6:00 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do kontaktu z nami. Adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Oczywiście numer telefonu do Państwa dyspozycji 2 2 7 3, także skrzynka smsowa 71335. Czekamy na Państwa sygnały, jak wcześniej wspomniałem, do godziny 9:00. No i witamy Państwa w nowym dniu. Piątek nam się objawia, 22 dzień maja, 143 dzień tego roku. Słońce obudziło się o 4:30, zajdzie po 20:30. Z prostych porannych rachunków wynika, że dzień potrwa 16 godzin i 4 minuty. No i najlepsze życzenia dziś Heleny, Julii, Rity i Romy. Proszę przyjąć najlepsze życzenia pośród wichur i burz. Kołyszą nas zachodni wiatr, rzek gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier z blan, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął, te shorta nie daje łajbie żadnych szans. 10 skań w oporta, zasłony ołowianych chmur, ulewa spadła nagle, rzucało nami dziwne czasem sny się ma. 10 skali w oporta, 10 skali w oporta, 10 skali w oporta. A może i nawet więcej. 17 minut po godzinie 6:00. Zapraszamy do Trójki. O czym dziś w audycji? Między innymi o tym, że owady dawne, ale i te nowe, coraz częstsze w Polsce. W Polsce coraz częściej można spotkać rodzimą, niegdyś rzadką modliszkę albo uznaną za wymarłą czarną pszczołę. Podróżujemy teraz po całym świecie bardzo szeroko, przewozimy szereg produktów, a więc owady, szczególnie jako jednak zwierzęta nie największych rozmiarów, potrafią w sposób bardzo łatwy przemieścić, korzystając z naszych, w cudzysłowie, usług, na inne kontynenty. Historię ekspansji w owadziej faunie zna nasza reporterka, szczegóły wkrótce. Przed nami kolejny weekend majowy. Pogoda na tenże weekend zaczynająca się od przygruntowych przymrozków. Z najświeższych informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To już za kilkadziesiąt minut. Już blisko 8,5 tysiąca osób w Polsce pokonało koronawirusa. Ozdrowieńcy mogą być zarazem nadzieją dla chorujących, bo osocze ich krwi jest już stosowane jako lekarstwo na COVID-19. Najnowsze dowody pokazują, że nawet w Korei Południowej udało się wyleczyć osoby w podeszłym wieku w stanie krytycznym. Po podaniu osocza udało się znacząco poprawić ich stan zdrowia. Zastanowimy się, czy taki odsetek tych, którym udało się już wyzdrowieć, oznacza, że jesteśmy coraz bliżej pokonania epidemii. O tym także w dzisiejszej audycji. Po godzinie 8 w salonie politycznym Trójki naszym gościem będzie profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Będą także wieści ekonomiczne. Zastanowimy się nad tym, jak oszczędzać w czasie niskiej inflacji. Nie zabraknie kalendarza muzycznego, a za chwilę zajrzę do prasy. I woke up early to baby blue eyes from afar. Oh, oh, oh. And when the sun comes through, lights you like the angel you are. Oh, oh. When I'm with you, I've been gone. With every season change, it looks the same, November to June. Whoa, whoa, whoa. And on these empty streets, skip a beat, the flowers don't bloom. Whoa, whoa, whoa. I can't believe I missed your birthday again. And I wanna come back, but I just don't know when now. And Daniel Połta, 21 minut po godzinie 6. Pierwsze strony gazet Rzeczpospolitej. Pomoc płynie zbyt wolno. Z rządowych programów wsparcia do firm trafiło już prawie 45 miliardów złotych. Według ekspertów pomoc powinna być przyznawana szybciej niż dotychczas. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej pomoc płynie zbyt wolno. Dziennik Gazeta Prawna, między innymi w magazynie na weekend o wirusie w obozie władzy, także koronawirus w głowie premiera, tak tytułuje swój tekst dziennik. Był plan, czy go nie było? Tego się nie dowiemy, bo informacji publicznej uzyskać nie sposób. Z działań rządu możemy wnosić, że nie było i nie ma. Doraźne działania, z których rządzący gubią, powodują, że ludzie tracą wiarę w sensowność wprowadzania obostrzeń. Także na drugiej stronie w dzienniku o tym, że mogliśmy zastosować zwykłą, długotrwałą, przetargową procedurę albo działania niestandardowe, żeby móc ratować życie ludzi, dopuszczając, że część kupionego sprzętu będzie miała wady lub że ktoś na tym zarobi więcej niż gdyby nie panowała epidemia. To słowa ministra Michała Dworczyka z dziennika Gazety Prawnej. Na okładce dziennika Polska The Times prezydencka układanka z Rafałem Trzaskowskim. Jeśli kandydat PO będzie prowadził dynamiczną kampanię i poszerzy elektorat, może zagrozić Andrzejowi Dudzie. To temat okładkowy z dziennika Polska The Times, a w dalszej części numeru między innymi należy pamiętać, że w Polsce obowiązuje domniemanie niewinności. Łukasz Szumowski zapracował w ostatnich miesiącach bardziej niż ktokolwiek inny, by nim go objąć bardziej, ale też minister zdrowia musi szybko wyjaśnić wątpliwości wokół siebie, bo w czasie takiego kryzysu musi być niczym żona Cezara. Rysy na pomniku Szumowskiego. Minister musi się bronić. To tekst z dziennika Polska The Times. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, czyli wielcy pisarze dla nadziei, ponad 40 autorów i autorek podarowało swoje utwory, by mogły się złożyć na tom, z którego cały dochód zostanie przekazany ośrodkom pomocy społecznej dla osób starszych. Książka ma tytuł Nadzieja i także taka ciemnozielona winieta na okładce Gazety Wyborczej. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie duży artykuł, duży tytuł i zdjęcie: pedofila muszą ponieść odpowiedzialność. Powołanie Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, wyznaczenie zespołu prokuratorów, którzy zbadają aferę pedofilską na Pomorzu, także deklaracja Rzecznika Praw Dziecka dotycząca wystąpienia do sądów o przekazanie dokumentacji spraw przestępstw seksualnych na nieletnich. To początek działań, które uruchomiło po emisji najnowszego dokumentu Sylwestra Latkowskiego Nic się nie stało. Celebryci, o których wspomniano w filmie, masowo publikują oświadczenia. To z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie. Jeszcze nasz dziennik o tym, że odnaleziono nieznane dotąd zapiski sługi Bożego księdza Romana Kotlarza. Poznajemy w nich wyjątkowego człowieka i gorliwego duszpasterza. Tak na pierwszej stronie informuje nasz dziennik z artykułu zatytułowanego Zapiski męczennika. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki 24 i pół minuty po szóstej. Thank you.

Za 23 minuty siódma, o tym już mówiliśmy i wracamy po raz kolejny w porannej audycji do tego tematu. Już blisko 8,5 tysiąca osób w Polsce pokonało koronawirusa. Ozdrowieńcy mogą być zarazem nadzieją dla chorujących, bo osocze ich krwi jest już stosowane jako lekarstwo na COVID-19. Ale godne zastanowienia jest, czy taki odsetek tych, którym udało się już wyzdrowieć, oznacza, że jesteśmy coraz bliżej pokonania epidemii. O tym nasz reporter Mariusz Krzemiński. 8,5 tysiąca ozdrowieńców to ponad 40% wszystkich zakażonych koronawirusem. Według wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego to bardzo wysoki odsetek, wyższy niż w innych krajach. Mamy już prawie 8,5 tysiąca ozdrowieńców, co oznacza, że z tych około 20 tysięcy osób, które zachorowały, ponad 40% już wyzdrowiało. To jest powyżej tej statystyki, jeżeli popatrzymy na statystyki ogólnoświatowe, bo tam to jest poniżej 40%. Jeżeli patrzymy na liczbę zgonów na milion mieszkańców, jesteśmy tutaj w ostatniej ćwiartce, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kraje europejskie, za wyjątkiem tych najmniejszych lub tych, co do których są wątpliwości, jeżeli chodzi o jakość raportowania. A kim jest ozdrowieniec, wyjaśnia dr Małgorzata Inglot z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ozdrowieniec jest to w takim szerokim ujęciu osoba, która przechorowała chorobę zakaźną. Nie ma już żadnych objawów klinicznych choroby i w większości przypadków spada odporność, która wytworzyła się w sposób naturalny po przechorowaniu. Tyle, że taka odporność nie musi być dana raz na zawsze, podkreśla epidemiolog profesor Maria Gańczak. Wydaje się, że jak w przypadku każdego zakażenia, przechorowanie daje nam przynajmniej jakąś czasową odporność. Ile ta odporność trwa? Czy trwa tygodnie, miesiące czy lata? Tego oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo epidemia trwa krótko. Natomiast mamy przypadki osób, które wyzdrowiały z COVID, ale nie wytworzyły przeciwciał. Światowa Organizacja Zdrowia niedawno donosiła. Wątpliwości biorą się stąd, że wciąż jeszcze nie znamy dobrze koronawirusa, a dotychczasowe badania dotyczące odporności były prowadzone głównie na zwierzętach, dodaje wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Wyniki badań są co najmniej dyskusyjne z bardzo prostego powodu. Robiono to na modelu zwierzęcym i ilość badanych obiektów, bo chodziło dokładnie o rezusy, to jest 4. Wydaje się z faktu, że używa się osocza jako czynnika leczącego, że uzyskuje się odporność. Ona będzie odpornością trwałą. Tego oczywiście nie wiemy, dlatego że od początku całej epidemii właściwie minęło kilka miesięcy dopiero. A leczenie chorych przy pomocy osocza ozdrowieńców jest też prowadzone w Polsce, przyznaje Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. Najnowsze dowody pokazują, że nawet w Korei Południowej udało się wyleczyć osoby w podeszłym wieku w stanie krytycznym. Po podaniu osocza udało się znacząco poprawić ich stan zdrowia. Wobec tego my również, bazując na wytycznych Komisji Europejskiej, przygotowaliśmy program pobierania osocza od ozdrowieńców. A do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 20 tysięcy zakażeń koronawirusem. Tematem ozdrowieńców zajął się Mariusz Krzemiński. 19 minut pozostało do godziny 7. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 53 lata kończy basista Crash Test Dummies Dan Roberts. A breeze that makes my breathing not so easy. Well, I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Times when the day is like a play by Sartre, when it seems a fuck burning's in perfect order. Like I gave the doctor my description, I've tried to stick to my prescriptions. Someday I'll have a disappearing hairline. I could do a play-by-play back. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Urodzinowo z muzycznego kalendarza, do którego jeszcze będziemy zaglądać. Crash Test Dummies. Za kwadrans siódma. Numer do nas 2 2 7 3. Po co kosiarze koszą trawę? Jeżeli coś nawet zeszło, to oni to zetną. Są tylko tumany piachu, a i tak nie pada i tak. Więc pytam się, po co? I o 5 rano. Pozdrawiam. O te opady jeszcze będziemy pytać, a być może także i o to koszenie trawy. No bo jak wiemy, po pierwsze i susza, to temat do rozważań. Także te przymrozki poranne, to więc nie wiem, może dlatego, że zmrożona ta trawa, to może jakoś lepiej tnie, czy jak. No i ważny temat, bo kolejny weekend majowy przed nami i o pogodę na weekend właśnie za chwilę, rozpoczynający się także za moment. Beth Hart, okazja do tego, by zrobić głośniej. I'm not sorry, baby. That's right. Beth Hart za 11:07. Zapraszamy do Trójki. O poranku z nami pan Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, synoptyk, hydrolog. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z prognoz pogody, do których dziś rano zajrzałem i no, powiem panu z troszkę z przerażeniem, bo czytam, że napływa chłodne powietrze polarno-morskie, ale na wschodzie pochodzenia arktycznego. Te poranne przymrozki po zimnej zośce, rolnicy, działkowcy pytają, długo jeszcze? Faktycznie dzisiejsze poranki, przepraszam, dzisiejsze przymrozki, które mieliśmy o poranku do minus dwóch, minus trzech stopni, no, wywołane arktycznym powietrzem. No, na szczęście to ostatnia noc, w którą, której będziemy obserwować takie przymrozki na znacznej części kraju. W następnych nocach będzie zdecydowanie lepiej, temperatury będą wyższe, aczkolwiek nadal będzie dosyć chłodne powietrze, będzie to polarne, morskie, jednakże troszkę cieplejsze. Więc ta noc, którą mieliśmy teraz, to jest taka ostatnia z przymrozkami. Pojawiły się też prognozy tu i tam, no to takie miejscami lokalne, do tego przelotne opady deszczu, te również w ciągu ostatnich kilku dni w różnych regionach Polski. Czy takie przelotne opady coś dają, bo wiemy, że susza, o tym mówimy już od dobrych kilku tygodni, ogromna. Dokładnie, jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o suszę. Wydaje się, że jeżeli prognozy długoterminowe nasze się sprawdzą, to będzie to susza jedna z takich najgłębszych, którą obserwowaliśmy od kilku lat. Opady deszczu dzisiaj we wschodniej części kraju, jutro właściwie w całym kraju, bo będzie przechodził front atmosferyczny do 15 mm, na tym froncie będą opady, będą też burze. Sytuacja, jeżeli chodzi o suszę, no niestety po tych opadach, które przyniosły troszkę poprawę na początku maja, w tym momencie wróciła do takiego stanu, o którym mieliśmy na koniec kwietnia, czyli około 90 stacji wodowskazowych, które należą do IMGW, mamy ich ponad 500, mierzyły suszę hydrologiczną. Dzisiaj jest ich 80. Po opadach było mniej więcej 40 kilka stacji. Więc widać, że była lekka poprawa, ale chwilę po opadach znowu mamy do czynienia z suszą. Więc tylko i wyłącznie na chwilę poprawiła się sytuacja zarówno w rzekach, jak i na glebach dla rolnictwa, ponieważ ta wilgotność gleby z powrotem robi się dosyć niebezpiecznie niska i jak widać leśnicy też ostrzegają o wysokim zagrożeniu pożarowym w lasach. No to w takim razie wybiegnijmy jeszcze w przyszłość, niekoniecznie skupiając się na opadach i nie na tak dalekiej przyszłości, która być może i cieszyłaby rolników, działkowców, jeśli chodzi o opady właśnie. Powiedzmy, bo weekend majowy przed nami. Jaka pogoda na weekend? Pogoda na weekend początkowo całkiem miła, ponieważ dzisiaj temperatury maksymalne od około 11-13 stopni na Pomorzu Wschodnim, przez około 15-17 w centrum, do nawet 20 na południowym zachodzie. I opad dzisiaj tylko jedynie na wschodzie. Natomiast w sobotę no, tutaj będzie się przemieszczał front atmosferyczny. On będzie układał się południkowo z zachodu na wschód, który będzie przynosił lekkie ochłodzenie, ale opady deszczu plus burze. I temperatury maksymalne na zachodzie do około 17 stopni, a na, przepraszam, do około 16 stopni, cieplej na wschodzie, tam do około 20 stopni. No i po sobocie niestety lekkie ochłodzenie, bo te temperatury będą ciut niższe i dużo opadów w całym kraju. W niedzielę nawet burze, i te burze mogą wystąpić wszędzie. Temperatury od około 14 na północnym zachodzie do około 17 na południowym wschodzie kraju. Więc ten weekend niestety jak na maj z temperaturami no takimi raczej poniżej średniej. Zresztą od dłuższego czasu obserwujemy temperatury raczej zdecydowanie niższe niż powinny być normalnie w maju. No i niestety ta niedziela opadowa i burzowa, więc no niezbyt przyjemna. A przyszły tydzień, no niestety przyszły tydzień dużo burz, dużo opadów w całym kraju, no to akurat dobra informacja dla rolników, jednakże z drugiej strony są to opady punktowe, będą intensywne i no, niestety nie będą aż tak bardzo poprawiały nam sytuacji hydrologicznej oraz sytuacji rolników. Informacje z pierwszej ręki przekazał synoptyk i hydrolog Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za te sprawdzone informacje. Dziękuję. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 5,5 minuty siódma. Społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.